tarçın son mısır çuvalını da yuvasına binbir zorlukla soktu, kapıyı sıkıca kapadı. Ter içinde kalmıştı. Çocukların hala yatakta olduklarını görünce kızgın bir ses tonuyla "Kalkın artık tembeller. Didem neredeyse gelir. O gelmeden işlerimizi halletsek iyi olur. Ben bir yerlerden su bulup getireceğim. Badem, sen kardeşine göz kulak ol," dedi. Ev sahibi Didem Hanım gelmeden bütün işlerini bitirip ortadan kaybolmalıydılar. Gerçi iyi hoş kızdı. Şimdiye kadar kendilerini tuzağa düşürecek bir girişimi olmamıştı. Konağa kedi bile almamıştı bunca senedir ama onlar da iyi saklanıyorlardı doğrusu. "Kızcağız korkuyor bizden. Elinde değil," dedi tarçın kafasını iki yana sallayarak. "Bir keresinde bibere rastladıydı mutfakta da çığlığı basmıştı. Ne yapacaksak şu bücür halimizde? Koca dişli, dev irisi köpekler bile korkutamıyor onları da biz delirtiyoruz zavallıları. Ama geçen yaz yeğenleriyle sedirde yayılıp televizyon keyfi yaparken bizim Mickey amcanın maceralarına kahkahalarla güldüler. Zaten televizyonda gördükleri her şey sevimli geliyor bunlara." Geçmişi hatırlayınca anne ve babasıyla geçirdiği günler aklına geldi. Hasretle andı onları tarçın. Yıllardır pek çok fareye yuva olmuştu bu konak. "Eskiden kalabalık, canlı, cıvıl cıvıl bir yerdi. Bolluk ve bereket vardı o zaman," diye geçirdi içinden. Oysa şimdi yiyecek bulmak o kadar da kolay değildi. Eşi Tıpır biraz çay yaprağı toplamak için erkenden vadiye inmişti. Pencereden bastıran sise bakıp, "Umarım fazla uzaklaşmamıştır," diye düşündü. Bu sırada büyük giriş kapısında bir anahtar sesi duyuldu. "Didem de geldi işte," dedi tarçın. Endişeyle yuvasına doğru koştu. Salondan gelen konuşma sesleri onu meraklandırmıştı. Delikten başını uzatıp baktı. Didem yalnız değildi. Yanında uzun boylu, iri yarı bir adam vardı. Onu daha önce hiç görmemişti tarçın. "İsterseniz siz evi bir dolaşın. Ben de çay koyayım. İçerken detayları konuşuruz," dedi Didem. Adam odalara girip çıkıyor, tavanı, duvarları inceliyordu. "Tamam, iyi olur," dedi. "Üst katlara bir bakayım. Ev düşündüğümden de eski ve büyükmüş. Manzara muhteşem. Ailenizle ve akrabalarınızla görüştünüz değil mi? Kararınız kesin mi?" "Görüştüm. Onlar da tamam," dediler. Adam memnun bir yüz ifadesiyle ikinci katın merdivenlerine yöneldi. "Burnuma hiç de iyi kokular gelmiyor. Niye geziyor bu yabancı şimdi evi?" dedi tarçın. Olan biteni izlemeye karar verdi. Didem çayları şöminenin önündeki büyük tahta masaya bıraktı. Duvarda aile büyüklerinin fotoğrafları asılıydı. Onlara daldı beklerken. Büyük dedesi, dedesi, babası, ninesi, babaannesi, amcalar. Hepsi de ne kadar uzaklarda kalmıştı. Yabancı adamın sesi duyuldu merdivenlerden. "Çok bakım isteyecek ama değer. Fiyat anlaştığımız gibi değil mi?" "Evet. Yalnız hepsini nakit olarak istiyoruz." "Tamam Didem Hanım. Siz ne zaman boşaltacaksınız peki burayı?" "Bir aya kalmaz çıkarız. Zaten kimse kalmıyor şu anda. Arada bir ben uğruyorum. Gördüğünüz gibi pek eşya da yok." "Evet, boş sayılır. Yıkım işleri kolay olacak." "Sahi, neden aniden satmaya karar verdiniz?" Satmak mı? Tarçının yüreği pıt pıt atmaya başlamıştı. Satmaktan bahsediyordu adam. Korktukları oluyordu işte. Tıpır hep söylüyordu zaten. Yakında satarlar burayı diye. Didem çayından bir yudum alıp anlatmaya başladı. Ama tarçın hiçbir şey duyamıyordu. İçeriden çocukların "Acıktık artık!" diye bağırma sesleri geliyordu. O sırada ıslak bir el yapıştı omzuna. Baktığında Eşinin yorgun ama mutlu yüzünü gördü. Taze çay yaprağı hazır canım. Hadi demleyelim de içelim sıcak sıcak. Dışarısı çok soğuktu bugün. Hoş geldin canım. Hemen geliyorum. Ne o? Yüzün asılmış. Çocuklar mı üzdü? Dedi Tıpır kaygıyla. Dinle. Dedi Tarçın, Didem'i işaret ederek. Evet, çok düşündük. Bizimkiler artık buraya gelip gidemiyorlar. Herkes uzun zamandır satılmasını istiyordu. Ben karşı çıkıyordum. Sonunda ben de pes ettim. Adam gülümsedi. 100 yıllık konak, dile kolay. Sizin çocukluğunuz da burada geçti değil mi? Evet, yani 6 yaşıma kadar. Sonra Ankara'ya yerleştik ama bağımız hiç kopmadı. Ninem, dedem ve babaannem buradan hiç ayrılmadılar. Her yaz tatilinde, bayramlarda burada buluşurduk. Halalar, amcalar, kuzenler bir araya gelirdik. Bu büyük salondaki neşeli koşuşturmayı, sohbetleri, yemek sofralarını hatırlıyorum dün gibi. Neredeyse her aileye 2 oda düşüyordu. Komşu konakların çocuklarıyla birlikte bu vadide oynardık. Burası bizim oyun parkımızdı. Konuşmalar uzayıp gidiyordu. Tıpır eşinin omzunu tuttu. İçeri girelim tatlım. Çocuklar bekliyor. Kahvaltı sofrasına ilk kez bu kadar mutsuz oturuyorlardı. Tarçın sürekli iç çekiyor, Tıpır'ın gözleri dalıp gidiyordu. Sonunda Badem dayanamadı. Neyiniz var sizin? İkiniz de iyi görünmüyorsunuz. Hiç, dedi Tıpır. Badem ısrar ediyordu. Dışarıda kötü bir olay mı oldu? Bize de anlatın hadi. Bunun üzerine Tarçın tatsız haberi paylaştı. Konak satılıyormuş çocuklar. Alacak kişi yıkıp dökmekten bahsediyor. Bize de yol göründü demektir bu, dedi Tıpır sessizce. Ama nereye gideriz evimizi bırakıp? Diye sordu Badem sesini yükseltip. Kardeşi Biberse? Ben buradan hiçbir yere gitmem, diyerek ağlamaya başladı. Çocukları teselli etmek için onların en sevdiği oyunu oynadılar. Kışın ısınmak amacıyla kullandıkları büyük yün yumağının içine girip oturdular. Önlerinde de koca bir mısır kasesi vardı. Oh! Dedi Tarçın sıcacık yünlerin içine uzanırken. Büyük hanım bu yumağı kaybettiğinde konağın altını üstüne getirmişti. Hatırlıyor musunuz? Ama çok işe yaradı doğrusu. Yıllardır soğuktan koruyor bizi. Eski günlerden konuşmanın sırası değil, dedi Badem. Hemen bir toplantı yapıp duruma çare arayalım. Didem'i satıştan vazgeçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Tarçın ümitsizce gülümsedi. Gerçekleri kabul etmek gerek. Bir gün bu yaşanacaktı zaten. Badem haklı, dedi Tıpır ayağa kalkarak. Kolay vazgeçmek olmaz. Burası bizim de yuvamız. Bir yol bulacağız elbet. Uzun tartışmalardan sonra Badem'in önerisi kabul edildi. Sıra planı uygulamaya gelmişti. Hem de hiç zaman kaybetmeden. Tıpır çıkıp etrafı kolaçan etti. Didem'le emlakçı çoktan gitmişlerdi. Konak yine sessiz ve loştu. Hadi gidiyoruz, dedi eşi ve çocuklarına. Ailece üst kata doğru kısa bir yolculuk yapmaları gerekiyordu. Basamaklara yöneldiler. Bir süre sonra hepsi üst kattaki odalara dağılmış, çalışmaya başlamıştı. Ertesi sabah Didem geldiğinde ortalık çoktan aydınlanmış, konağın tüm pencerelerine nefis bir manzara yerleşmişti. Ahşap büyük kapı inler gibi sesler çıkararak açıldı. Gün ışığı doldu büyük salona. İlk iş olarak bütün pencereleri açtı Didem. çocukluğundan beri yaptığı gibi temiz havayı derin derin içine çekti, karşı tepeleri seyretti. Yapacak çok iş var. Evdeki bazı eşyalar boşaltılacak, ıvır zıvır atılacak, herkese haber verilecek diye yüksek sesle sıralıyordu. Mutfağa girdiğinde duvara asılı onlarca çeşit tencereye, pasta kalıbına, çeşitli boydaki çırpma tellerine takıldı gözü. Bunları almak gerek. Çoğu hala kullanılabilir. Üst kattaki eşyalara bakmak için merdivene yönelmişti ki orada kala kaldı. İlk basamakta eski bir fotoğraf duruyordu. Şaşkınlıkla elini alıp baktı. Nereden düşmüş bu buraya? Hay Allah! Dün gelen emlakçı mı karıştırdı yoksa? Şuraya bak. 7-8 çocuk büyük salonda oturmuşuz. Ninemden masal dinliyoruz ağzımız açık. Ben 10 yaşlarındayım. Abime bak. Ne kadar genç. Elindeki fotoğrafla ikinci basamağa adım atmıştı ki bir fotoğrafla daha karşılaştı. Didem yukarı doğru baktığında tüm basamaklarda birer fotoğraf olduğunu gördü. Neler oluyor burada? Biri bana şaka mı yapıyor? Sabah sabah hiç olmadı bu. Hey! Yukarıdaki! Her kimsen çabuk çık ortaya diye seslendi. Gelen giden yoktu. İkinci basamaktaki fotoğrafa bakınca küçük bir kahkaha attı. Tombik! Tombik bu! Karlı bir kış sabahı kapının önünde bulduğumuz sevimli ayıcık. Neredeyse donmak üzereydi bulduğumuzda. Şuraya bak. Ne kadar küçükmüş. Oyuncak gibi. Gözleri de şaşıydı. Biberon ve damlalıkla beslemiştik aylarca. Sonra bir bahar günü amcam götürüp bırakmıştı evine. Yani ormana. Üçüncü basamaktaki resim onun için çok özeldi. Basamağa oturup uzun uzun baktı resme. Mutfakta dedesiyle pasta hazırlıyorlardı. Babam çekmiş olmalı diye düşündü. Pastacı dede her çocuğun hayalidir herhalde. Onun yaptığı vişneli kekleri, pandispanyaları, milföy böreklerini, kremalı pastaları özlemle hatırladı. Pastacılık aile meslekleriydi. Dedesi de bu işi kendi babasından öğrenmişti. Yani büyük dededen. Neredeyse 100 yıl önce Rusya'ya çalışmaya gittiğinde henüz 20 yaşında bir gençmiş büyük dede. Orada uzun yıllar fırınlarda çalışarak bu işin tüm inceliklerini öğrenmiş. Kendisi gibi pek çok çamlı hemşinli arkadaşı da gitmiş Rusya'ya ve hepsi de pasta ustası olarak dönmüşler. Bu arada epey de para biriktirmişler. Köylerine döndüklerinde ise tıpkı oralarda gördükleri gibi 2-3 katlı, 15-16 odalı, görkemli taş konaklar yaptırmaya karar vermişler. Didem, dedesinin ve babasının çocukluğunun geçtiği bu konakta 4. kuşaktı. Konağı yaptıran büyük dedeyi hiç görmemişti ama dedesinden çok dinlemişti onun hayatını. Bu yüzden tanıyor gibiydi büyük dedeyi. Babam Rusya'dan dönünce orada görüp çok beğendiği evlerin benzerini yaptırmaya karar vermiş, diye anlatmıştı dedesi. 2-3 kuşak ailenin birlikte yaşadığı büyük mutfaklı, şömineli, aydınlık odaları ve yüksek tavanları olan taş ve ahşaptan yapılma evler. Biz pastacılık mesleğini ondan öğrendik ve devam ettirdik. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde pastane ve fırınlarda çalıştık. Ama ne zaman bir tatil, bayram olsa soluğu burada, köyümüzde ve bu konakta alırdık. Didem fotoğrafı önce burnuna götürdü. Belli belirsiz o nefis pastaların kokusunu duyar gibi oldu. İç çekip ayağa kalktığında bir tane daha gördü. Artık eminim. Dün gelen emlakçı ortalığı karıştırdı. Bunları da düşürmüş olmalı diye düşündü. Şuraya bak. Bu da kızlarla yastık savaşı yaptığımız gece. Çatı katındaydık. En sonunda patlamıştı yastıklar. Babaannem de kıyameti koparmıştı. O geceyi ve kar manzarasını hatırladı Didem. Çam ormanlarının üzerine parlak pullar atılmış gibi ışıl ışıl parlamasına çok şaşırmışlardı. Kuzenlerini özlediğini fark etti. Bir sonraki basamakta daha yeni bir fotoğraf vardı. Salondaki masada bir bayram yemeği. En başta dedem, karşısında babaannem, amcalar, yengelerim, kuzenler. Mıhlama, kara lahana, laz böreği, mısır ekmeği. En üst basamağa oturup kaldı Didem. Elinde bir tomar fotoğrafla. Sonra ne olduysa kalkıp koşar adımlarla basamakları indi. Kapıyı çüt diye çarparak vadiden aşağı doğru koşup uzaklaştı. Tarçın ve tüm aile olan bitene bir anlam veremeden baka kaldılar ardından. Ne oldu şimdi buna? Diye sordu Tıpır ellerini iki yana açarak. Gençlik işte dedi Tarçın. Gerçi bu çocukluğunda da böyle deli doluydu. Benim plan tutmadı sanırım dedi Badem bıyıklarını titreterek. Biber her şeye rağmen umutluydu. Bence etkilendi. Akşam oluyordu. Konak oldukça sessiz ve hüzünlüydü. Ta ki büyük kapı yine büyük bir gürültüyle açılana dek. Bu kez neşeli konuşmalar, gülüşmeler doldu salona. Gelen Didem'di. Yanında karşı konaktan çocukluk arkadaşı Oğuz vardı. Didem heyecanla anlatıyordu. Ne diyorsun? Alt kat tamamen atölye olur. Yöresel yemekler hazırlayıp sunarız. Bir de pastalar tabii. Dedemin tarifleriyle. Üst katta misafirler kalır. Odalara biraz bakım yapmak lazım. Çatı da akıyor ama çok kötü durumda değil. Oğuz şaşkındı. Tabii olur, olur da anlayamadığım bir şey var. Günlerdir dil döküyorum satma diye. Ne oldu da fikrin değişti birden? Didem omuz silkti. Başver, sonra anlatırım. Uzun gür saçlarını birkaç hamlede tepesinde toplayıverdi. Özellikle temizlik, yemek gibi işlere girişecekse saçını düzene sokmakla başlardı işe. Sonra önlüğünü takıp kollarını sıvadı. E hadi sene, öyle boş boş bakma da başla temizliğe diye de bir güzel azarladı Oğuz'u. Sonra Karadeniz şivesiyle bir türkü tutturuverdi. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut, maçkada buluşalım, maçkada bulu. Tarçın, Tıpır, Badem ve Biber horona çoktan başlamışlardı.